إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو تيربوب نغا خمنتيني ني موي الأسئلة والأجوبة الجلية في العقيدة الإسلامية. بوكو ديفه mbind mi mom moy ñaarelu mbind bi xam ngeen ne ci jotaay bu ñeek ba ci lañ nekkon ci la nga xamni moy muqaddimati rabbi te muy khutbatul haja bu ko defé kon jotaayu ñaarel bi dañuy daldi ñew nak ci li téré bi ëmb muy al as'ila wal ajwiba laaji ak tontu yi bu ko defé mu ne as-su'alul awwal من ربك الجواب ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين غافر منيكون لاج بو نجهك بي موي من ربك كوي صبرم من ربك kuy sa borom laaj bi mbokk julit yi foko degge rek sa xel day dal di dem ci lan day dem ci bammel ndax lan ndax bokko na ca lañuy laaj nit ki ci bir bammelam lolu dafa rot ci ay ahadith yu bari mangok dafa rot ci ay ahadith yu bari bi saxal lile manam laaj biñuy laaj nit ki ci bir bammelam bu ko defé kon lolu dana pousser nit ki ci mu bayyi xel ne dundu adina bi bes dina ñew day jeex mu war fe toxo jëm ci dunduk al-akhirah jaar nak ci li nga xamni moy dunduk barzakh waaw wara dem dunduk barzakh waye dundu yoy nak bu ci nek ak ay parametram na nga xamni noné lako borom bi jalla wa ala mom mi nga xamni moy fa'alu lima yurid nam ko teunké la ca am solo moy dun ngay geussu nan dundu bir bammel nu mel xaramu ut ay camera wala xaramu ut ay micro yu demé nonou pour enregistrer wala filmer dedet xam nga lu am solo mada a'dat laha lan nga wajal pour bes bobu lan nga wajal pour bes bobé iska lan nga wajar pour bes bobé kon lolé lu jara bayi xel ngo wajal bes bobu préparer ko wajal bo xamni day wër tégu ci xam xam tégu ci ay firndé du tégu ci ay lambato ndax légolé ngeen dégg ñen ñi seen yaram tang rek ñu né légui tay bammel ken dootu falaaj nit ki man rabbuka man nabiyuka waye diw lañ lay laaj bu ko defé loolu lu muy jur ci ñey deglu ñu concentré wu ci diw momé japp ni kon loolé lañuy wajalé seen dundu gogé te fekk loolu njumté la xam nga loolu tégul ci xam xam tégul ci firndé ana firndé ban firndé ban preuve mo dik né bamé légui sopar ñi nañ mbir yi kèn laaja du fa kuy sa borom kèn laaja tu fa kuy yonanté bi wayé diw mi lañ fay laaj ana firndé bi saga amut kon boko wajale ci anamuk ne diw momé lañ la fay laaj wajal nga ko ci ñaka xam waye wajal nga ko ci no xamanteni ni du non bu ko defé kon loolu jara bayyi xel la benen bir bu muskalaf bi wara bayyi xel moy ne laaj yooye nga xam ne moom lañ lay laaj si sa biir bàmmeel borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne ay laaj la yoo xam ni dañ cee war a góorgóorlu ci xam ko xamin bi wér maanaam mu tegu ci ay firnde gis nga ko man rabbuka tontu ba na nga ko xam mu tegu ci firnde ma diinuka kazalika man nabiyuka kazalika tontu yooye dang koy xam xamin woo xam ni day tegu ci firnde ga gëm ko fas ko bu dut loolu rot na ci yenn ahadith yi koo xam ni daañu ko laaj yi le laaj la muy tontu mooy haa haa la adri aa man de xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax ma cay topp kuntu asmau nnas dama daan dégg nit ñi rek ñu ne haada kaana yuqallid kii da daan toppandoor dafa doon def taqlid toppandoor gis nga taqlid mooy lan mooy ittibaau qawlu man laysa bi xujja biduni xujja loolu mooy taqlid ngay topp waxu koo xam ni du dalil te fekk waxam ja amul dalil nga topp ko gis nga moo tax ñu ne at taqlid fi masail al aqida لا سيما في مسائل القبر الثلاث لا ينفع توبندو تي ميري باس باس لي ني ورا فاس رواتي نا نك تي نيتي لاج يي ني لاج نيتي تي بير باميلام ني ن توبندو دو تي جيرين دولا امال بن جيرين داخ كي ميغي ني دا دان توبندو جيمول وون گسو جيمول وون خام ميري با تك كو تي اي فيرمبي دا ديكو تي گم ديديت وايي موم نيت ني لا دان توبندو رك لو نيت ني واخ مو واخ ñu ne daan na toppandoo nit ñi c'est à dire que li nit ñi daan wax daan na ko wax ci kaw suuf mais ba mu dikkee ci biir bàmmeelam mënatu la tontu gis nga mënatu la tontu ndax lan ndax na mu tëyee mbir yi tegu ko ci yoon wax tegu ko ci firnde ya loolu it lu jar a bàyyi xel la moo tax kon yii lu jar a jàng la yara yitte woo la teg ko ci ay firnde yu wér te wóor bu ko defee kon mu ne aljawaab tontu ba rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami' alcaalamin bi ni'ami mu ne sama borom mooy allah sama borom rabbi mooy allah allah nag la muy tekki mooy almacbudu bi xaq ki ñu war a jaamu ci dëgg ki ñu war a jaamu jaamu goo xam ne dafa tegu ci dëgg keneen kuñ jaamu rek du dëgg mën nañoo jaamu keneen nag maanaam mën nga gis teewe ñuy jaamu keneen waxuma mën nañoo jaamu keneen ci ne loolu dagan na déedéet mën ngaa gis ñuy jaamu keneen waaye jaamu ga nag du dëgg kenn rek la ñuy jaamu jaamu ga nekk dëgg muy Allah gis nga ma ngoog kadhalika borom xam mi dinañ ko firé dhul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in yaare ben mana bi la dhul uluhiyati ki nga xamanteni ni mom moy boromu njaamu al uluhiyya moy ubudiyya gis nga boromu njaamu ak toroxlu ak womatu gis nga ko ki mom lolu ci kaw mbindefum yeb manam mbindefum yeb ñoko ko wara defal moom kepp loolu la li nga xam ni mooy lafdul jalaala di tekki muy Allah kon gis nga te bo xolé lafzul jalala bi yenn borom xam xam yi dogu nañ ci ne moy ismullahil azam yenn borom xam dañ ci dogu ne moy ismullahil azam gis nga moy tour bi nga xamanteni ni mom boko xolé yenen tour yeb dañ koy top yenen tour yeb dañ koy top tax ñom ñu dogu ci ne moy ismullahil azam kon gis nga maana ba lamu ëmb ci la nga xamanteni moy aspect wu lan aspect wu ubudiyya uluhiyya moy aspect wu adoration motax ñi bëgg firé la ilaha illa allah amul ben bur budul yalla ken nek fi ko dul yalla ñom ñep gis nga seen piri day nek piri mo xamni du wër parce que joxuñu baati bu ci nek seen sens ben par ben waye buñ leen dajalé ñom ci seen bop ci jumla bobu muy la ilaha illa allah joxuñu ko deug jik sansam gis nga la la inshallah dinañ ci ñew ci kanam buñu exé ci kalimatut tawhid bu ko defé kon inshallah ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.